Duran Durania soi siinä, yksi legendaarisimpia kasariajan bändejä, mutta edelleen vieläkin bändi jaksaa keikkailla. Ja sä olit Max katsomassa bändiä pari vuotta sitten Englannissa. Joo, kuten sanoin, niin jäbäskulas siellä hyvä warm-upin metroasemalla. Tietysti haastattelin lähiradio. Voi olla, että se löytyy multa vielä se haastis, niin nyt kun on tämä juhlavuosi, niin varmaan ajan sen läpi jossain vaiheessa. Tässä juhlavuosi rupeaa olemaan loppusuoralla, mutta kyllä mesta oli loppumyyty ja oli itse asiassa ainoa keikka. Mä oon aika paljon kiertänyt ulkomailla ja tietysti Suomessa festareita ja käynyt keikoilla, niin se on ainoa paikka, missä kukaan ei ollut myymässä lippuja. No niin, tervetuloa Underground Huminan pariin. Ja sitten ei muuta kuin musiikkia. Laitetaan Golden Earring, joka erehdyttävästi kuulostaa hetken aikaa jopa Jethro Tullilta. Mutta kappale Back Home. True. Thank you. alright, alright. Sehän oli Curtis Mayfield ja Ghetto Child nimisellä kappaleellaan. Se oli demo, ainakin tuossa kappaletietojen mukaan. Näin. Mutta lisää vaan musiikkia. Musiik, musiik, musiik. Näin Teresa Brewer joskus kauan sitten. Close to me, so put another nickel in the Nickelodeon. All I want is loving you and music, music, music. Music, music, music. Dum-dee, dum-dee, da-dee. Sehän loppui aika tylysti, mutta näin siinä vaan kävi. Se oli Porcupine Tree, Piano Lessons, Stupid Dream-levyltään, mutta sopi toki tuohon edelliseen Music, Music, Music, koska siinähän kilkuteltiin myös pianoa, että tommonen typerä aasinsilta tähän. No, lisää musiikkia. Tässä on tämmönen kuin Misterer. Tämä on aika uutta suomi-poppoota. Ei siitä se enempää julkaistu tänä vuonna. Ignoramus ja Back Rage on biisi. Drops their eyes, an act of war in disguise. Nonni, siinä hiljainen kevät. Juu. Kappaleella on ulkomailta. Joo, aika hätäisen oloinen biisi, jos näin voi sanoa. Kyllä, edes tommoset 23 sekunnin biisit voi luokitella hätäisiksi. Näin on, näin on. Ei siihen oikein muuta voi enää tässä vaiheessa sanoakaan. Laitetaan toinen lyhyt kappale. Tosin ei voida verrata, koska tää on ainakin tuplaten pidempi. Mike Oldfield, ja se on pontikkapäissään vissi Tubular Bells 2. Ehkä vaan katselemassa niin, kuupaistetta. Niin, Moonshine on biisin nimi. Slayer. Näinpä, kas kumma. Peace by Peace oli kappaleen nimi. Mahtavaa. Kyllä, kyllä. Ja sit jatketaan musiikilla lisää tietysti. Ei mitään. Kuinka ollakaan. Kuinka ollakaan. Vai tuliko tästä yhtäkkiä puheohjelma? No paskat, paskat. Ja päälle vielä marjat. Ei. Nyt tulee Mike Ness. Under the Influences. Levyltään Gambling Man. Tämä on tämmöinen peluri sitten näköjään. Kaukoputkeen näkee peilit puusta, onks jumalaa olemassa, se ei voi pitää varmana, sanoo apina, joka osaa ajaa iho karvassa. Meillä on välineet, tarvitaan vaan visio, missä taivaan ision, avaa televisios ja näkyy jumalan kuva, saavutusten summa, jumalan kuva, jumala on julma. Nonni. Jep. Siinä oli Stenkkaa EP:ltä, jonka biisin nimet ja fiittaat löytyvät netistä jostain, mutta niin. Meilläpä nyt ei tässä toimi tuo kone, niin, juu, niin ottakaa ei itse selvää. Jep, luntatkaa sieltä jostain. Näin. Voi sitten helpottaa sitä sillä, että levyllä on nimeä, kun jokaisessa oli käsin piirretyt kannet vielä, että niin, se oli se EP, joo. No, ei siinä. Tosta fiit, niin. Kyllä. Joo. Pysytään nyt kuitenkin sitten tällä samalla samassa maassa ja näin. Tässä ei kyllä muistaakseni lauleskella pahemmin. Pekka Pohjola Group ja Kätkävaaran Lohikäärme. Levyn nimikko kappale vieläpä. Se oli erittäin hienoa suomi-jatsia. Joo. Huuli kytkeyty irti kuulokkeesta. No niin. Solmin jalkani niihin mukavasti. No niin. Ja kohta solmussa. Näin se aina menee. Niin, mikäs tää olikaan? Tää oli Iskelmä pojat, kuule. No niin, erittäin hieno kuulosta. La bitchi. En tiedä, mitä lausutaan, mutta no. Mä lausun sen noin. No niin. Vuodelta 59, kuule. No niin. Että tiedätte. Ja tuota, oliks toi kokoelma vai ihan... Tää on joku kokoelma, joo, julkaisemattomia vanhoja suomiatskappaleita. No niin. Täältä löytyy Ylermi Kososen yhtyettä ja Leo Lindblom orkestraa ja Kinnusen Lailaakin ja... No niin. Hei, voi olla, että otetaan vielä joku biisi tosta, mutta mikäs seuraavaksi? Nyt tulee jotain muuta kuin Ice Suomi. Ice Cube. Joo, ei tuu Suomi-jatsi. Ja You Can't Fade Me. Okei. Okay. To make a long story short, ran into this girl named Carla. Knew her from the backseat of my homie's Impala. She said, what's up? Yeah, what's the deal? Check the hairdo, of course it ain't real. Then I looked down. lucky man. I don't have a clue. Then she said, the lucky man is you. I dropped my brew. And everything looked fuzzy. Not a baby by you. The neighborhood huzzy. She said, yeah. Remember that date? I thought back and tried to calculate. Then I said, damn, all your shoe is mine. Cause I know you've been tossed plenty of times. She said that day, no, I wasn't horn. Your ass is mine. That's when the sweat started pouring. Cause all I saw was Ice Cube in court, paying a gang on child support. Then I thought deep about giving up the money. What I need to do is kick the bitch in the tummy. No, cause then I really get faded. That's murder one, cause it was premeditated. So what I'ma do? I don't have a clue. How many months left? Damn, only two. I'm getting faded. No cigar, G. Try to creep with her. See, the booty in the front was all in place, but the girl had the pet bull face. So we ran, jumped, drove, swam, crawled, hid. Oh Lord, God forbid my homies see me at the motel, cause those fools would love to just go tell everybody in the hood that knows your rep. So jump in the back seat and quiet as kept, and hold your big fat butt steady, cause yo, ho, I got the paper bag ready. She started moaning and gobbling like a turkey. I knocked the boots from here to Albuquerque. I dropped her off, man, and I'm knowing that I'ma hate myself in the morning. I got drunk to help me forget, yo. Another day, another hit. Shit, I'm getting faded. Hey, yo, you know what time it is. Be mine, so they laughing at me. You know Ice Cube can't be having that, G. I'm thinking to myself, why did I bang her? Now I'm in the closet looking for the hanger. JD and Jinx and T-Bone won't let up. They won't shut up. I'm getting fed up, bitch, cause I know you're trying to break me. But if I find out you're trying to fake me, I'ma buff that Dufferin, ooh. Beat you down and leave a crown or two. That night, she went in the label. The shit is getting kind of major. The baby came out, damn, it was a lifesaver. Looking like my next door neighbor. She said it was mine, that was her best guess. But let's check the results of the blood test. I started smiling, yeah, cause it read negative. Damn, why did I let her live? After that, I should have got the gap and busted and rushed and ill and peeled the cap. But no, I just told the hoe who legged me, excuse me, bitch, it's a switch. Yo, you ain't playing Ice Cube out like no booger. I don't fall for the okie doke. And before I fall for the okie doke, I let the pistol smoke. Pistol. Now sing. Thank you. No, se oli Richard Barbieri Medication Time -biisillään Things Buried-levyltä, joka on ilmestynyt 2017. Mä en tiedä, mikä huulille nyt tuli. Jonnekin se säntäs tosta. No niin, edestakaisin kimpoilua. Yritin lypsää maitoa. No niin. Kollegoilta, mutta ei ollut, perkele. Ei ollut mistä lypsää. Oli niin kova kiire. No niin, kauhea kahvihätä. Kyllä. No, mikäs tää seuraava biisi nyt on? Esittelin jo tuon edellisen. No se on ihan kiva. Ihan kiva. Joo, seuraavassa kuulla räppiä ja tota niin, siitä vasta Ghetto Boys. Ai, mä luulin, että se seuraava oli ihan kiva. No niin, Ghetto Boys. Mukana Face Mob ja Hold It Down. I'ma fix this shit next shit. Face Mob in the motherfucking house. The GB. Come on. For the 1993-3. You know what I'm saying? Gunshots rang out, niggas ducking. What the fuck? Seen this nigga bite the bullet and damn, fucked him up, put him outside his intercept. Took his lifeline from him. Never got a chance to see who done it. Just niggas running, breaking to they shit before the gun. Put they ass up in the mix, and all I seen was him laid out choking. I took the back of his head wide open, and I'm hoping that they don't find the killer, because this nigga crossed a whole bunch of killers, but still a bunch of motherfuckers stand days as they gaze at the corpse before they drop him in the grave. Get paid, that's all he spoke. Lights out at your party, that's all she wrote. Everybody's got a time and a place they die, but if you out there crowding up your space, it fly. Hold it down, game tight, Marvin. 4-5 pack of knuckleheads, Mac and Jackets that wanna try. If life was a game, that money could buy. The rich niggas would live and the poor niggas would die. That's why I hold it down, game tight, Marvin. 4-5 pack of knuckleheads, Mac and Jackets that wanna try. If life was a game, that money could buy. The rich niggas would live and the poor niggas would die. Way down in the South Deep, on the creep there was a monkey try to step on big ol' lion feet. Nigga peeped, the monkey was the runner and the runner did the dirt. Came up short on my Skrilla and got his monkey ass hurt. What it look like on the South Side, it be hoppin'. Respect rule with the 4-5 if you're poppin'. I got him on the camera, fuckin' thief, wanna check mail. Shot him, now another bitch is waitin' just to exhale. But oh well, it's murder, tell me have you heard him? 4-5 pack and I go hit from the mall, ready to serve y'all. Meanwhile, I'm gonna tell y'all all just what I hate. A fool that wanna pop lip to turn and shake and gyrate as I hold them down, game tight, Marvin. 4-5 pack and I go hit Mac and Jackets that wanna try. If life was a game, that money could buy. The rich niggas would live and the poor niggas would die. Up in the seat, you see me mobbing, sipping on the Hennessy. Look up in the cut, damn, here comes my enemy. Eyes met, and you best bet she got a bitch's deep. Slowly they moving closer, so I tap my feet. I'm about to take this hoe, break this hoe down like a fresh soul, but never let go. Up in this game, that's how the best rolls. I test those who ain't never ever seen me jump. Like they ass up like funk, cause I ain't scared of you punk. Motherfuckers that think I pull this trigger and blink, leave they ass to stink. Then I down a whole drink. Understand, I'm out the door, tag they toe and leave them rotten. Cause up in this game, focus ain't, and you forgotten. I'm mopping on these hoes like they wax flows, and I catch those trying to escape. Where they going? About the back door, and I'm at your head with a 38, ready to murder straight through your chest with no time to waste. I hold it down, game tight, Marvin. 4-5 pack of knuckleheads, Mac and Jackets that wanna try. If life was a game, that money could buy. The rich niggas would live and the poor niggas would die. Hold it down, game tight, Marvin. 4-5 pack of knuckleheads, Mac and Jackets that wanna try. If life was a game, that money could buy. The rich niggas would live and the poor niggas would die. Look at him bleeding from the mop, there goes another nigga gone. Blood all over the rug, should've stayed his ass at home. Niggas can't get along, especially at these clubs, trying to fuck these same bitches. Strange niggas trying to check nuts. I just look as I drank my drink and I'm blown. All of a sudden, in a nothing. Goddamn, there they go with all that shit. Shaking and shooting and squalling. But you know I'm holding it down. Game I'm having ball. Bad luck, Willie. feeling like I lost my dog. Looking sick cause the motherfucking scratch is gone. Ain't no tomorrow, I got to get some more today. Spray, all that's in my way if he don't mob this way. I'm sick of window shopping, eavesdropping, and hearing that you holding what we did. Or to yourself and trying to fuck me on my end. Come again, come come niggas, get toasted, up and roasted. Evenly burn up, pour the syrup, and leave them turn up. Is this that motherfucking P-A-Y? Back city in the city, but for surely time. You get what you got, surely coming, the latex pipe. You see it and start running, but can't run all night. Sooner or later, you curl up to this show shot shit. Ass naked for that motherfucking shit you did. It's a dog nation. At a dog time, everything must rewind. Recognize what you do with time. And dime. Hold it down. Game tight, Marvin. 4-5 pack and I go here, smacking jackets that wanna try. If life was a game, that money could buy. The rich niggas would live and the poor niggas would die. Hold it down. Game tight, Marvin. 4-5 pack and I go here, smacking jackets that wanna try. If life was a game, that money could buy. The rich niggas would live and the poor niggas would die. Yeah. The rich niggas will live. Poor niggas will die. So I guess we gotta make all the poor niggas rich. Ain't that how it go? Yeah. Dirty walls, the ground is damp with morning mist. We walk the paths we walked before, wondering why the winds have changed. The summer sun that warmed our hearts now becomes a winter fog. We speak the words we spoke before, wondering why the winds have changed. Rambling down the lonely beach, resting for a hand to reach. Those today are not to stay. Winds have changed. Winds have semmoista hippeilyä oli. Music Emporium nimeään kantavalta levyltä. Winds have changed. Näin tämmöisiä säätiedottajia olivat he. Kyllä, ennen Skorpionsi. Niin, juuri. Voi perkele. Joo. Oli paha. Onkohan pöllitty nimi nyt tästä? Voi. Me ei voi pitääkö mitään tolle mieleen yhtymälle, että tulee Skorpions mieleen. Kiitti no niin vitusti. Joo. Onneksi nyt ei kuitenkaan ole mitään skorppareita. Oli toi huomattavasti parempi kuin Skorpionsin biisit yhteensä kyllä. Nonni, selvä. Entäpä sitten seuraava? Sehän oli tuo. K. Rino esittää meille kappaleen Children of the Concrete. Nonni, betonikakarat. No time to lag. Last month he rode the bus, now he rolled in a Jag. He picked me up around 6:15. He had just paid a fiend some green to get his shit clean. Got in the back with a smile on my face. Couldn't help but notice 25 grand in a briefcase. Went to another dope spot that we ran. weapon in hand, made another grand, paid his clan. See, I've been jocking my boy, cause he's striving. A freak in the car, giving him head while we driving. Running straight game, never ever skimming. 17 years old, straight pimping grown women. We hit the crib about 6:45. Watching the news, hearing about some punks that died. Found out they was the brothers from our street. They got beat, now they children of the concrete. Kill or be killed, kill or be killed, kill or be killed, kill or be killed, kill or be killed, kill or be killed, kill or be killed, kill or be killed. Got there at 7 o'clock on the dot. After hearing the word, three of my homeboys that got shot. Stepped in the place, a cop on the case found 10 dead brothers on the floor laying face down. In South Park, don't nothing get squashed. Let's see how many brothers been popped at the car wash. Next thing you know, I hear around a gunshot. Saw shit, these motherfuckers hit the curb for another hit. Jumped on the side of a house, quick as a mouse. Realized I had my shit in a pouch, so I snatched it out. All of a sudden, the shooting just ceased. Two girls standing by got stuck, plus two police. I felt kinda bad that they got the props. I ain't gon' front, I was glad that they shot the cops. I stepped out, feeling nervous and scared. Almost pissed on myself when I saw the KO was dead. I started crying cause I knew that was it. My first mind said let it slide, second mind said bullshit. So when I catch them, school out, no retreat. Obsolete. Children of the concrete, kill or be killed, kill or be killed, kill or be killed, kill or be killed, kill or be killed, kill or be killed, kill or be killed, kill or be killed. 6 months later, K Reno is ruling the scene. So fucking clean, I don't touch nothing but green. I live in a condo out there on the rich side. Ain't been to the hood since KO died. I stepped to the club, well rested, uncontested. Gaming on hoes I used to mess with. Within minutes I had to put a sucker under. Punk got mad cause his mama had my beeper number. 2 o'clock I get a ass invitation. Saw the dudes who pop my boy by the gas station. I pull a trigger with no pity. Now they selling 6 packs of cold punk ass at Food City. At 10 minutes after 2 it was 3 left. By 2:15 was nobody but me left. So now I'm riding the dick of a court appointed lawyer. For trying to be a fucking warrior. They boxed me up for a year, then I made parole. Cops confiscated my shit, now I'm snatching your gold. Then I sell it so I can score me some quick crack. Get fat and reaccumulate my shit back. Within a month, I was back in the park. But had brothers slanging for me in Fifth Ward and Hom Clark. But smoking moles had me froze, cause I'm robbing my foes. Stealing clothes from them hoes while the money grows. Choked a freak till she left with a swole neck. Fucked her once and made her give me her whole check. Went to a spot, 2 tricks, had a dime and was splitting it. They talked my stupid ass into hitting it. In 3 months my car was sold, then as a pole, it didn't give a damn about gold. I used to be out in South Park dropping hoes. Now I'm out there holding up stopping goals. Kill or be killed, kill or be killed, kill or be killed, kill or be killed, kill or be killed, kill or be killed, kill or be killed, kill or be killed. Yeah, children of the concrete. Another whack life paid. Children of the concrete. Another bloodbath baby. Children of the concrete. Another tombstone engraved. Children of the concrete. One more black mind. Children of the concrete. Children of the concrete. Children of the concrete. Don't be a child of the concrete. Understand the transition right now. We're at a pivotal axis in history right now. The future. I'm the intelligent, wise. On the mic I will rise. After the cloud breaks, light falls from the skies. Heavens and the earth collide, some change sides. Prism your inner vision, listen to intuition. In between contradiction I had to learn. Frictionally defy my youth, you get burned. It's mandatory where I'm from, some get returned. Came through the door, a legacy of moors. Hidden symbolisms blindfolded in the courts. Politicians play blood sport. No execution, I use electrocution to boost it. Go amplified or acoustic. You petrified like Medusa was gazing at you. I'm blazing at you, turning the fake into statues. It's the new mathematics. H to the PR, I to the ZM. A lot of rappers still can't handle the Coliseums. Wake up in the morning but bang out until the PM. In the streets looking at dealers, kids wanna be them. Yep. But these I've earned. Lights get dimmer as the incense burns. On no set terms, no set date. We stay growing with no undetermined fate. I'm fluorescing. Ring around the rosy, your pocket full of posy. Fluorescent black turn to ashes, MC want to oppose me. I can say a word that can send them all to hell. Wish they dead and they sleep, but from the rap you couldn't tell. Cause I'm ill with the skill, write a thriller, no filler. The power of a pen, turn the verb into a killer. On my grind, get gorilla, comparisons pale. Fit the scale, a woman to a raisin. After the rhyme, both beamers who you're praising. So amazing, feels just amazing. It gets beyond measure. Nice to just do it, keep these fools under pressure. Rap is now a freeway, discuss it on a three-way. You can say in my day, beans to get the okay. To run the ramp, get between the legs, damp and lick kids like post-stamps. Patterns got you and all percussion, I'm advanced. The path I curve, none disturbed. Fire's absence in the drop, come back, we still the illest out. Cause if it's in them out, round about like a merry-go. Best of flow is a go when the horn say the blow. Beans in space for street, magic get a pound. Build a bridge, blow it up and grind your ashes to the ground for us in black. God bless the child is born, who came down from the sun. The earth take me, show me, make me find the one. God bless the child is born, who came down from the sun. The earth take me, show me, make me find the one. Man, I can't disseminate between the track, the dinner plate, the sky, the street, the who, the why, the love, the hate, the interstate. So I switch and flip another tarot card and penetrate through the body of the beats, tempting me to assimilate, disintegrate. Fall into the fire of acceptance and desire, gives me shivers on the rise. Twisted like I'm seeing through Todd Bridges' eyes. I can't vibe to run with wise guys. R&B high fives, frozen in time's eyes. He said I'm not ready, I'm too ahead and heavy. I need a medley, confetti, something deadly to make it steady. I was like, ride, you skip the hindsight. I'll keep my zone in position like the twilight. This bitch is sci-fi, this bitch is Wi-Fi. Put them together, what you got is Lady Gaga. I'm in my sky rise, my team is hi-fi. $20 for the poster and the tie-dye. They overdosing at the shows, the parents cry, why? Ambulance, gotta take them to Mount Sinai. God bless the child is born. Näin. Antipop Consortium. Aha, täällä oli taas volyymit päällä. Joo. Volyymit päällä soitit. Kyllä, siis hurja mies. Hurja mies. Pitihän meidänkin kuulla. Näin. Joo, se oli Fluorescent Black ja kyseisen nimiseltä levyltä. Siis, no niin. Niin, just. Sitten. Yskitään vähän alkuun. Juu, pitää äänen avaus tehdä tavalla tai toisella. Totta hyvä, että kai. Kurluta siinä. Äänen lopetus. Äänen lopetus, kyllä. Sä rahisee enää paljon. En mä tiedä. Tää on lähiradio, niin voi rahista. Niin. Niin. Läheltä ja kaukaa. Kyllä. Joo. Seuraavaksi eläkeläisiä ja... Kuinka ollakaan? Humppa Karkulainen on kappaleen nimi. Oh, righty. Kalsarit on jälleen sisäpuoli ulospäin. Raimon pyhä rituaali alkaa aina näin. Patjan alla puvun housut prässättynä odottaa. Raimo karkaa humppaamaan. Annoksensa piilottelee sukan varteen, kun niitä nappaa useamman saa piristystä arkeen. Ei hoitajilla aavistustakaan oo juonistansa. Raimo karkaa humppaamaan. Lakanasta köyden punoisen heittää ikkunasta. Toinen pää tekevästi sängyn jalassa. Puskasta kaivaa helkaman, ei reuma enää vaivaa. Raimo koivikossa linnut laulaa ilta täynnä taikaa. Olo muuttuu paremmaksi kaiken aikaa. Tanssilavan valot hohtaa humppa sieltä raikaa. Raimo, Raimo, Raimo. Hemmetti, jotta kaikki on mahtavata. Oh, Tadaa. Se oli Funkadelic. Kyllä, paraati tunnelmissa oli. Todella paraati meininkiä oli heillä. Se oli Foot Soldiers, Star Spangled Funky. Se oli suluissa tuo jälkimmäinen. Uncle Jam Wants You -levyltä. Näin oikein valmistauduttiin marssimaan ja loppuhan meni jo, että se siitä. Mutta. Se ehkä vielä tulee joskus. Ehkä vielä joku vuosi. Joo. Kyllä. Ja muitakin marsseja. Tai voittehan te marssia ihan omaksi iloksenne, kuulkaa. Niinpä. Siinä paikalla siitä tulee kuulkaas hyötyliikuntaa ja näin ollen se kyllä on vaan hyväksi sydämelle. Hyvältä, kun kävelee marssiaskeleen tuolla kauppareissulla. Hyvin ryhdikkästi ja vielä hyräilee mennessään. Mikä seuraava biisi? Seuraava kappaletta vaikka. Se olisi Infectious Grooves, joka esittää meille Groove Family Psycho-levyltään kappaleen Why? Why? Miksi ei lähtisi marssien? Niin, miksipä ei? We'll be right back. Näin, siinä mentiin jo todella pitkälle avaruudessa. Kyllä. Ihmetytti vaan, että tämä oli luokiteltu folk-rockiksi. Todella. Mä en löytänyt folkia tästä. Ei oikein. Enemmän tuli mieleen kyllä space rock. Kyllä, ja mäkin melkein. Joo, tai tollainen. Tykkää tulkita näitä genrejä, mutta näin, mutta kyllä tulee jotenkin mieleen vähän tämmöinen, että Hawkwindit ja muut, niin saaneet kenties vaikutteita jopa joo. Tästä joo. Tämä oli vuodelta 69 ja Michele-niminen artisti. Saturn Rings oli levy ja Lament of the Astro Cowboy. Mutta aivan loistava tämmöinen. Niin, toi Astro folk. Cowboykin ehkä vähän viittailee joku. Kyllä, tämä on jo space rockin esiäiti on löytynyt mahdollisesti, sanoisinko näin. Seuraava ei varmaan ole ihan space rocki. Mä en muista, mitä mä laitoisin. Jotain räppiä. Laita soimaan. Okei, okay, se on joku vähän lyhyt biisi näköjään. Get so hitting them like that. Brother Black with a mama that like track. In fact, when the pipe job oak, mama went broke cause of that blue smoke. No hope for a brother like me. Raised with a fiend on a block called Bellini. And that night I had a matchstick strike like a snake with a venomous bite. Him fighting over one last blast. Sprung from the rock white cocaine glass. Brother Black with a mama that like track. I won't stop cause the hit got it like that. Straight hooked on a nighttime shift. I won't come home to the very last spliff. Never know if I see her again. Mama crack, mama, that drama have it end up. Sucked up, the trick for the hit. Knowing it won't come when your funds get fucked up. Boom, so I'm gonna rock that cut. Pure cocaine in her brain till she gone nuts. Millimeter, ready for the reaper. Mama take a hit from the big glass dip. That's it, die mama, die. One hit for your ultimate high. Brother Black with a mama that light crack. So gone, the mama never come back. Now it's my turn, one fat rock on the pipe. Light it up till your heartbeat stop. Dead on the floor, one mom, one son. And one small rock white cocaine gun. Fellas get so hitting them like that. Brother Black with a mama that light crack. In fact, when the pipe draw low, mama straight dead cause of that blue smoke. Yeah. Siinäpä oli Osomatli. Suenos en realidad. Niin ne taisi sanoa. Jotenkin silleen. Joo. Semmosta torvet. Time. Juu. Excellent. Joo. Ja oliko siihen vielä jotain lisäystä? Ei. En mä nyt tiedä. No jätetään lisäämättä ja laitetaan seuraava. No nyt tuossa, tää Miselle oli olevinaan folkki, niin tää on folkki ehkä enemmän. 16 Horsepower, Olden levyltään 12 kappaleja laulelevat junasta, Train Serenade. My time on this Vanha viisaushan tuo. Näin on. Ja sen esitti Infectious Grooves Borracho-levyltä. Ja tässä biisissä oli semmoinen erikoisuus, että ei soittanut rujilla bassoa ollenkaan. No, vaan Josh Paul. Onni. Kyllä. Ja jopa keyboardit oli mukana. Joo. Niitä soitteli Herman Jackson. Mutta joo, tässä on kaksi biisiä kyllä, missä niinku on myös kaksi basistia, eli Josh Paul on kolmella biisillä. Joo, okei. Okay. Hieno levy, hienot kannetkin. Oh, totta. Ja, mitä niin, me sitten tehdään? Mitäs sitten? No laitetaan seuraava biisi. Aika tietysti. Hyvä idea. Joo, todellakin. Onhan tässä vajaa puoli tuntia vielä, niin... Joo, notkeeta rottaa pitkästä aikaa. Jaha. panokset. Piippu pöhinät pönttöön levyltä. 7. kappale. Jemma Kiskan Kilikali. Ai, hyvä valinta. Kyllä. Feed notkee rotta, et rohtori laine. Ja näin lähdetään. Tai aamuna suussa paska kissan ja nukkumapaikkana nyysitty Nissan. Sä tiedät mun hissan, missä olen paras. Skandinaavian nopein autovaras. Okei, luuri soittaa, Säkkijärven polkkaa. Törkyturpa tohtori, sekavia solkkaa. Tonkkunen kolkka, onneks laineella on kiljua. Vaikke joukaan punkkari, vaan rehellinen runkkari, siis roihikaan. Nyt napataan skottia, poljetaan, niin saa happea potti. Ennen kuin se taas kerran täytetään ja johonkin vitun järkevään käytetään. Niinpä niin, tohtorilla lepää olka ja filu. Tallinnan auki on ja kilu. Silukin jo raavittu, voihan vittu. Ja sakat kohta kiljuköntö pohjilta kaavittu. Ankara olo, kumistaan valve unissa. Juutalaiset rahdataan Auschwitzin junissa. Ja oranssitakki urpot tarjonta töllön. Mielessäni kuristan maikkarin pöllön. Mut kun Karpolla on asiaa, jengi alkaa heräillä. Ja äänekäästi toisiltaan päihteitään peräillä. Luitaan keräillä, niinpä putki jatkuu. Tohtorilta jemmasta löytyy pari satkuu. Ruisku mestarin sama vitu rataa, imetään nappaan sama vitu rapaa. Ja otetaan skabaa, kello eniten habaa. Kohta joku saa pataan tai keklusta lappaan. Jos vanhat merkit pitää paikkansa, mutta tällä kertaa kaikki pitää piilossa raikkansa. Sitten tulee pilkku ja sitten uusi pulma, johon ainoa ratkaisu on Jemma Kiskan kulma. Seutulaa. Seutulaa. Kanadasta. Niin. Joo. Mikäs? Se oli Kruder and Dorfmeisterin levyltä KD Sessions, ja he tässä tulkitsivat Count Basicin Speechless-kappaletta. Okei. Ja tuota, radiossa ne ei ole sitten seuraavassa kappaleessa mitään vikaa, vaan Stray Catsillä on Rant and Rave with the Stray Cats-levyllä oleva kappale, joka on järjestyksessä neljäs muuten siinä. Niin Something's Wrong with My Radio. Näin. soittaa vielä toinen biisi tältä. Kruder Dorfmeister. Mitä nyt tapahtuu? Alko seuraava kappale. Joo. KD-sessioita kuunneltiin vielä uudestaan niin, ja se oli Mama Oliver East West Stone Together Resmoked by Richard Dorfmeister. Nonni. Ja lähetysaika enää vajaa 8 minuuttia, niin no, laitetaan yksi Black Palle, joka toteaa lakonisesti samannimiseltä levyltään avauskappaleessaan, että death comes to all. Näin tapahtuu nimittäin. Oh jee, yeah. Kesä on tulossa. Kyllä. Let's try to leave it while we can. Eräs pohjanmaalainen turkistarhaaja tunsi outoa kihelmöintiä ihossaan. Hän meni huonovointisena nukkumaan ja heräsi aamulla minkkinä omassa tarhassaan. Ja arvaa harmittiko, arvaa harmittiko. Eräs lääkäri suoritti loistavan leikkauksen ja joutui seuraavana aamuna oudon pulman eteen. Hän olisi ajellut pois parran sänkänsä, mutta oli unohtanut potilaaseen ainoan veitsen. Arvaa harmittiko. Arvaa harmittiko. Eräs sahanomistaja jostain Keski-Suomesta päin huomasi asioiden olevan pahasti pielessä. Koska kun kauppa ei käynyt ja sahakin piru vie sijaitsi ihan pitäjän paloaseman vieressä. Ja arvaa harmittiko. Arvaa harmittiko. Eräs paavoileli tilallansa hallaisella. Hän oli tottunut siihen, että hallahan ne viljat vei. Jälleen kerran hän sanoi, syödäänpä pettua nyt. Mutta happosadeppa oli petäjätkin kärventänyt. Ja arvaa harmittiko Paavo. Arvaa harmittiko. Erään jumalan eräs valittu kansa piti tapanaan naapureitaan harventaa. Eipä aikaakaan kun kyseinen jumala taivaastansa ilmoitti pikkuhiljaa päätyneensä uuteen valintaan. Ja arvaa harmittiko. Arvaa harmittiko. Eräs trubaduuri laati laulun hupaisan ja uskoi, että nyt varmaan tykkää kansa. Hän esitti laulun, pani parastansa, mutta sitten levy juuttui paikoilleen, leen. Leen, leen, leen, leen, leen, leen, leen, leen, leen, leen, leen, leen. Ja arvaa harmittiko, tiko, tiko, tiko, tiko, tiko, tiko, tiko, tiko, tiko, tiko, tiko, tiko, tiko, tiko, tiko, tiko, tiko. Se oli Mikko Perkoila. Näin oli. Juu. Ja lähetys loppuu, joten arvaa harmittiko kaksi. Part kaksi, kyllä. Kyllä. Näin. Eli näin se oli. Lähetys on tässä ja sitten tulee Logic System, levyltään Logic Domino Dance ja me lähdetään meneen. Moi. Joo, ensi viikkoon. Jep.